Gear coming. Fatih. Dr. Soup. Worldwide 2015. कौन खूबसूरत इतने दिन तक तेरे नोटिस में नहीं बली ये शकीरा वांगु शेम बड़े फिट नहीं Worldwide कौन खूबसूरत इतने दिन तक तेरे नोटिस में नहीं बली ये शकीरा वांगु शेम बड़े फिट नहीं जिधरों भी लंगी मैं क्या जानी है खिलाड़ी जिधरों भी लंगी मैं क्या जानी है खिलाड़ी खड़ा रहा विच लेके टीवी दे मैं देखिया YouTube देखी ता शुरू में नुचे ते आ Keep going अपने सपने कार पूरे माड़ी गाल जे रह जान दूरे बिलव गाल चली तेरे तेल ते एन होनी होनो तेरे मेरे दिल ते क्योंकि तेरे brown face ते मैं मरा होनी बाकी आनु कर दे तू परा जे मैं हुना रखवारी नथड़ी तेरे बुले अड़ू चुम्मा जे मैं बन रानी हर गोरी कर देना उतनी मैं केरे दम कुम्मा जे मैं बन रानी हर गोरी कर देना उतनी मैं केरे दम कुम्मा कर दी विटामिन दी गोली जे हका मलावा तेरे आधी दारा दी जे डोजनी सोनी है फिराउन जे है फेस ते करता बलक दिल मौजनी सोनी है फिराउन जे है फेस ते करता बलक दिल मौजनी सोनी है फिराउन जे है फेस ते तेरे चेहरे ते करे बिलो ब्लैक दिल ऐश अपने बॉयफ्रेंड द कर दे ब्लैक दिल ट्रैश ब्राउन फेस गुड़ा रंग मेनू कोई माइंड नहीं बकरा सवार मेनू दूरो मारे स्माइली फिक्स आई ना मुंडा पर क्या ली द सैली याद रखी जो तो कोई है नहीं फिर डाउन मी यू नो आई ain't changed even though I got some change play the game to win the game got me working with these lanes I want a Bugatti baby they settle for a Dodge rocking camouflage every time I'm with my Fosh black dil kari jave Mars when you walk up in the place everybody RDS nira lagda nahi surma bichhauna ukhda cute jeha karke chhad nindra churauna RDS nira lagda nahi surma bichhauna ukhda cute jeha karke chhad nindra churauna dil wale camera te capture kar tere save kar rakhda pose ni yo suniye firaun je face te करता बलक दिल मौजनी सोनी है फिर आऊं जे फेस ते करता बलक दिल मैनू कहंदी तेनू टीवी दे मैं देखिया YouTube ते कीता शुरू मैनू चेतिया Hollywood वाली तो कटनी तेरा नखरा सुएगी घुमटी गिर के तहिरी तेरा हो गया क्रेजी चीज बड़ी तू एनर्जिक शरयाम आज तेनू कर दिता सी बरबोजनी चीज बड़ी तू एनर्जिक शरयाम आज तेनू कर दिता सी बरबोजनी सोनी है फिराउन जे फेस ते करता बलक दिल मौजनी सोनी है